فرهاد نوخصر، تنظیم الیاس شیرزاد. رویای قصه های من با من بمون همیشه، عزیز لحظه های من بدون تو نمیشه. اگه از من تو بپرسی هنوزم عاشقت هستم، من تموم زندگیمو به چشمای تو بستم. عشق من تو، تو عشق من تو.